Naam, karibuni wapenzi wasikilizaji vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Maandalizi ya mtihani wa kitaifa kwa wanafunzi wa darasa la 9 yaendelea vyema jijini Bujumbura na mkoani Kirundo, zikiwa zinasalia siku 8 tu ili kufanya mtihani wenyewe. Hatua za kunawa mikono kama sehemu ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona zaonekana kupuuziwa katika maeneo ya mikusanyiko ya watu jijini Bujumbura. Na katika habari za michezo, timu ya Message Ngozi yajijengea matumaini ya kushinda michuano ya daraja la kwanza ya Burundi Primus League baada ya kuilaza Jumapili hii Burundi Sport Dynamic magoli 2-1 na kubaki katika nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 58. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafini Hakizimana. Jina langu Romuald Nieves, nikiwakaribisha karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Meya wa jiji la Bujumbura anafahamisha wakazi wa jiji kuwa kuna watu wanaopigia simu raia wakiwadanganya kwamba wanaitwa na meya huyo. Kiongozi huyo anaomba raia kujilinda na kupotoshwa na watu hao anaowataja kuwa wezi. Kwa upande wa mashirika ya mawasiliano, anayatolea wito kuhakikisha iwapo simu kadi walizotoa kwa wateja wao zinatumiwa na wamiliki halisi, ili wanaofanya utapeli huo wakamatwe waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Na hatua zilizochukuliwa ili kujikinga dhidi ya virusi vya corona zinaonekana kutoheshimishwa katika sehemu zenye mikusanyiko ya watu wengi. Baadhi ya milango ya masoko ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura yaliyotembelewa na wenzetu Jumatatu hii wamekuta hakuna maji wala sabuni. Sehemu kunako maji, raia wamelegeza mwenendo wa kunawa mikono. Hayo najiri wakati Jumamosi hii Wizara ya Afya ilitangaza visa vipya 21 vya maambukizi ya janga la COVID-19 linaloendelea kushika kasi duniani. Hadi sasa idadi rasmi ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo ni 63. Na biashara ndogo ndogo inayofanywa na wanawake wanaotembeza bidhaa wakijitwika inasaidia kukidhi mahitaji na kutunza familia. Baadhi yao wanasema kuwa walipuzia kubaki nyumbani wakisubiri riziki ya waume zao. Wanatolea wito akina mama wengine kuchangia katika maendeleo ya familia. Kwa upande wa wanunuzi, wanaeleza kuwa wanawake hao wanawapunguzia umbali wa safari ya kwenda sokoni. Na wakulima na wadau wa kilimo mkoani Ngozi wanaeleza kuridhishwa na mavuno ya msimu huu, ikiwa ni pamoja ni mavuno ya zao la mpunga, maharagwe au kahawa. Mbali na hayo, wakulima wa zao la kahawa walionunuliwa kahawa yao na kituo Udika wanaomba kupatiwa malipo yao kwa msingi kwamba wamepata taarifa za wenzao kutoka mkoani Kirundo waliopata malipo ya mauzo yao. Taarifa ya Apolinere Muzagara utaisikia katika sauti ya mwenzetu Omer Nduwayo. Kama ibainishwavyo na raia, wakulima wanaopandikiza mpunga katika mto Nyakijima ulioandaliwa vizuri na mradi Prodefi kwa ushirikiano na Accor, mavuno ya mpunga yanaridhisha mno kipindi hiki. Wazo linaloungwa mkono na Tadman Rakiza, mratibu wa Accor mkoa wa Ngozi, kwa kujulisha kuwa mavuno hayo yanapatikana hadi tani 5.5 au zaidi kwenye hekta moja bondeni hapo. Lakini pia katika mabonde yote waliotayarisha, aongeza kiongozi huyo. Hayo wakati ambapo walikuwa wakivuna aidha tani 2.5 au 3 kwa hekta moja. Si mpunga tu, mazao ya maharagwe na kahawa pia yalipata mavuno mazuri hata kama mvua ilikatika mapema. Nestor Niondiko anayehusika na utunzaji mavuno katika kituo cha zao la kahawa Odeka mkoani Ngozi asema kuwa asubuhi ya leo Jumatatu kituo chao Odeka kilikuwa tayari kimefikia ukusanyaji wa tani 2167 huku ununuzi ukiendelea hadi mwishoni mwa mwezi huu wa Juni. Hayo wakati ambapo mwaka jana kituo hicho Odeka kilipata tani 1096 tu. Wakulima wa zao hilo la kahawa wasema kuridhishwa na mapato hayo, ila waomba kupewa mishahara yao, kwani wabaini kuwa na duru zisemazo kuwa wenzao wa mkoa wa Kirundo tayari washapewa chao. Nestor Niondiko anatuliza nyoyo ya wakulima hao kwa kuambia kuwa watapata mishahara yao mapema iwezekanavyo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka hapa studio kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake, lakini mikoani mnaweza kutupata kwa 101. Viongozi wa shule tofauti jijini Bujumbura, ikiwa ni za kibinafsi au za umma, wanasema kuridhishwa na maendeleo ya maandalizi ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 utakaofanyika wiki kesho. Viongozi waliozungumza na Radio Isanganiro wanaeleza kwamba kipindi hiki wanashirikisha wanafunzi kufanya marudio. Hata hivyo, wanaomba wadau wa elimu kuchangia katika maandalizi hayo, pasiwe na kipingamizi chochote. Na ratiba za masomo katika shule zote mkoani Kirundo tayari zimehitimishwa. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo amefahamisha hayo, ikiwa zinasalia siku chache tu ili kufanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 unaowaruhusu kujiunga na elimu ya sekondari. Nestor Musafiri anaeleza kwamba shule nyingine zinashughulika na mitihani ya mazoezi. Bwana Musafiri anaomba wazazi kurahisishia watoto wao kufanya marudio. Taarifa ya Abrahas Safari inasomwa studio na Etienne Manirakiza. Idadi ya wanafunzi zaidi ya 2,900 ndio wanatarajia kutumika mtihani wa serikali unaowahusu kujiunga na elimu ya sekondari, poste fondamentale kwa lugha ya Kifaransa. Kama inavyofahamishwa na kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kirundo, Nestori Musafiri, ripoti zinazotokea katika idara ya elimu ya kitaifa mkoani humo zinaonyesha kuwa ratiba za masomo zimekamilika. Kiongozi huyo anabaini kushuhudiwa mitihani ya mazoezi mkoani kote. Tarehe 9 Juni mwaka huu ndipo patazinduliwa rasmi mtihani huyo. Tayari vituo 50 na walimu 202 wameandaliwa. Gari 23 ndizo zitasaidia katika shughuli hizo, sipokuwa bado hajapatikana sarafu za kulipa gari hizo. Aidha, sarafu za kulipa wasimamizi wa mtihani huyo tayari zimefika kwenye akaunti. Nestori Musafiri anatamatisha kauli yake akitolea wito wazazi kwa kuhamasisha watoto wao wafanye mitihani ya mazoezi kwa muda tosha. Anaongezea kwamba na viongozi wa mashule wawe makini kwa kuhamasisha walimu fanyishe mitihani ya mazoezi ya kutosha. Kiongozi huyo anabaini kuwa vifaa vya kukinga maambukizi ya virusi vya corona vimeandaliwa. Isitoshe, itahakikishwa kuwa umbali wa meta moja baina ya watoto utaheshimishwa. Walimu tuliongea nao wanafahamisha kuwa ratiba za mazoezi zimekamilika. Naam, Etienne Manirakiza. Tumulikie habari za michezo kwa kumaliza taarifa ya mchana wa leo. Timu ya Message Ngozi imejijengea matumaini ya kushinda michuano ya daraja la kwanza ya Burundi Primus League baada ya kuilaza Jumapili hii Burundi Sport Dynamique magoli 2-1 na kubaki katika nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 58. Hayo najiri wakati timu ya Musongati FC ilimenya lidi ya Lidike Sport for Africa mabao 4-0. Timu za Lelier na Ngozi City ndizo zimefahamika kuwa zimeshuka daraja la pili. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Jamali Vianenge Ndakumana. Jana Ijumapili kwenye uwanja Rukundo mkoani Ngozi, wakiwa mbele ya mashabiki wenyeji Message Ngozi walilaza timu ya askari jeshi Burundi Sport Dynamique magoli 2-1. Ushindi huo ulitoa matumaini tele kwa timu ya Message Ngozi ya kuibuka kidedea kwa kunyakua kombe la msimu huu 2020. Na timu ya Musongati walilambisha sakafu timu ya Lidia Ridike Burundi Sport for Africa kwa kuilaza bila huruma magoli 4-0. Timu ya Bumamuru ikiwa mbele ya mashabiki wao haigufua dafu kwa kulazwa na timu ya Olympic Star magoli 3-1. Na timu ya Kayanza United ikiwa kwenye uwanja Umucho mkoani Muyinga iliicharaza Leriel magoli 2-1. Timu ya Atletico Academic kwenye uwanja Inwari iliicharazwa na Buja City 1-0. Siku ya Jumamosi timu ya Frampodi Centre ilitoka sare ya bila bila na timu ya Aigle Noir. Na timu ya Ngozi Ngozi City walikiona cha Mutemakuni kwa kulazwa magoli maine kwa moja na timu ya askari polisi Rukinzo na Mutanange uliokuwa subiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka uliolindima kwenye uwanja Intwari bila kuwepo mashabiki ulifikia tamati timu ya Interstar ikilaza Vitalo kwa magoli mawili kwa moja. Kwa upande wa kocha wa Interstar Usene Welo anaeleza kupokea vema ushindi huo. Kila timu ambayo nikienda uwanjani kipata matokeo mazuri lazima ifurahi. Kwa hiyo tunafurahi tumepata ushindi wa pointi 3, tunashukuru Mungu. Ni siri gani ambayo mmetumia siku ya leo ili mpate ushindi huu? Mimi nadhani nikasema hizi pointi 3 ambazo tumepata leo japokuwa palikuwa matatizo ya corona virus. Sisi hatukukatikiza mazoezi. Tuliendelea na mazoezi japokuwa tunafanya mara 4 kwa wiki ilichangia kutusaidia kupata ushindi wa leo. Kwa upande wake Paris, kocha wa Vitalo anaeleza kuwa licha ya kupoteza mchuano huo walijaribu kucheza vizuri. Hapa kupata tatizo ni bahati mbaya. Ila kipindi cha kwanza imeonekana kwamba timu ya Interstar imewazidia. Kwenye upande wa washambuliaji tatizo lilikuwa ni tatizo gani? Haikutuzidia, tulicheza si wote, wao walipata bahati wakafunga magoli sisi tukayakosa. Timu ya Messager Ngozi ndiyo inakuja kileleni ikiwa na pointi 58, Musongati ikiwa nafasi ya pili na pointi 55, wakati ambapo timu ya Lidia Lidike Burundi Sport for Africa ndiyo inaoboronga mkia ikiwa na pointi 29. Naam, ni kwa habari hizo za michezo ninapotamatisha taarifa ya mchana wa leo. Sina la ziada isipokuwa kukushukuru wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia za dhati zimuendee fundi mitambo B Serafine Hakizimana aliyewezesha sauti hii yangu ikufikie pale popote ulipo, lakini pia kwa msimamizi wa matangazo Etienne Manilakiza. Kutoka hapa studio ninayo kwa wageni ni mimi Romuald Niyoivuze.